ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد ہوں اعظم ایمان دے اعظم ایمان دے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد کلی منظر دشنی روزی کلی رنگین چمن زیبا کلی منظر دشنی روزی کلی رنگین چمن زیبا وریگی تی زما پزڑو حبیبا ستا وطن زیبا وطن زیبا کلی منظر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما گران و محترم و عزیزان و حاضرین پروگرام اسپیشل دن پرانا کے تاثرور محمد عباس تاثر ٹول و بدرانہ حزمت کے حاضر دجی دی دوران کے زما جسمر مشران دی زما رون دی زما خویند مین دی دی پکوم زیکم دی بکورون کی دی پسفر باندی دی ټول د الله تعالی نه روغ جوړ او خوشاله غواړم دي او ټول لپاره ډیر زیات دعا کوم په هر وخت کې دعا کوم چې څومره ژوندۍ زمونږ او تاسو په دنیا باندې هغه په خیر او عافیت سره او الله پاک زمونږ او تاسو نه په خپل رضا کې تیر کړي کران اوریدونکو د روټین مطابق اوم دقه 2 بجې بیا تاسو سرور محمد عباس تاسو خدمت کې حاضر دي او دی دوران کې چې تاسو کوم انتظار او کوم جذبات تاسو بلکې هغه لمحات ختم شوی خام تاسو دعاګانې دي تاسو رو محمد عباس تاسو ته مخاطب دي پروګرام حوالہ باندې ګران اوریدونکو یو ګنټه ټایم زمنګ پروګرام او په دې پروګرام کې یو ټاپک راځي او هم د موجوده حالاتو باره کې د موکې مناسب زمنګ کوشش دا وی چې امن راشي خوشحالي راشي بے اتفاقی ختم شی یا نور چی سمر مسلو سرا سمر پریشانو سرا منگا تاسو ترمہ یو جی دی حوالہ باندے منگا قسم قسم پروگرام او پکم طرف بانے منگا تاویگ را تاویگ لگیا دے جی کوشش موم دغا دے اور ٹول مقصد ہوم دغا دے چی امن راشی مشر کشر اوپے جاندے شی حلال حلال اوپے جاندے شی حرام حرام او دغا شان دے منگا تاسو خو اوبت اوپے جنو جی او منگا تاسو بخپل کلی کی بخپل محلہ کی بخپل مشرہ کی پا منگا تاسو سنگ طریقے سر اخپل زندگی تیرو جی چی آغش شاندی پا دنیا و آخرت دوار کامیابی نتاق مختلف حوالہ باندے دیر زیاد پروگرام نکی گی دا ہر زین کی گی بیا منگا کی کوم سپیشل یو سوج روڑو یو پروگرام روڑو او پروگرام نم ہم دغر چی دین پرانا رنان کی جی چی اگر منگو تاسو خبری واضح کو او منگو تاسو پتو لگی نو گران اوری دن کو دا دودری خبری دا لازمی استاسو پیاد کی راوستل دا غالم چی راشی او چی پروگرام آخر وقت پوری منگو تاسو وارو دیر سیاد کو دیر سوارو دیر فیدہ شیوی دی گران اوری دن کو پروگرام کی زمان سر چی خاص کردار لری جی او دیر اہمیت لری لگی دی جی نو اگر طویلی شی حضرت مولانا سید اللہ صاحب جائی ہم پخپل سیٹ بانے تشریف فرما دی جی آئی سر ہم دعا سلام کوم او دغ شان دی بیا بزی او ٹاپک راوڑم اوغی تا بولان دی کوم دا کوئسچن پا ذریع بانے دیو سوال پا ذریع باندی جائی تا زہا ولکم اوغی او بیا سپیشلی جی از کوشش دا کوم تاسو لهم مقدر کوم چی تا آغا ٹاپک پا ذریع باندی تاسو سکر سم لخبر تریوی تاسو هم کولی شی نالج کی رازی خبر جی نکران اولی دون کو ٹول نونم بی تاسو نمبر وایم 0-91-23-85-166 یو واری بیا وایم 0-91-23-85-166 کران اوریدون کو ٹاپک نن زما پروگرام کی دار حاضی چی مسلمانان ہر سڑی پا زبان باندے چرپ پا محرم الحرام کی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید شیو جی نو ٹک تا جی منگا صرف زبان پا سربان دا خبر کو جی اوس جی نن زما په ذهن کې دا خبر راځي چې مولانا صاحب توڑان دې کوم دا خبره چې ما ته پتو لګي او تاسو ټولو ته پتو لګي چې موږ او تاسو خو بار بار وایو خو موږ او تاسو مسلمانان یو چې موږ دا تاریخ نم ځان خبر کوم چې حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ چې هغه ته دا مقام په څه ذریعه باندې ملاو شوی و، دومره اوچته مرتبه په څه باندې ملاو شوی وه چې نن د هغه نوم ژوندی دی لګیا دی جی. او دغه شان دی محرم الحرام کې موږ او تاسو، بلکې هر وخت یې صرف موږ او تاسو یو میاشت مقرر کړی دی، بلکې هر وخت د هغه یاد او د هغه قرباني مخې ته یادول پکار دی. نو اوس به نن په دې کې موږ دا مولانا صاحب نه به تپوس کوو او تاسو بیا چې خپل خپل کوېسچن تاسو کولی شئ جی، چې حضرت امام حسین حضرت حسن رضی اللہ عنہ ته دومره مرتبه د څه وجې نه وه، د کوم قومیت سره تعلق ساتو، د چا په وجه باندې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څه کېدل، وسیع کېدل، آیا دا اهل بیت کې راځي؟ او غالباً پرون پروګرام کې مولانا صاحب ویلي هم و دي. نو دغه شان ورسره ورسره مزید تاسو هم تپوس کوئ. خو چې نن موږ ته پروګرام کې دا یو ټاپک شو چې حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ هغه تا زندگی حوالہ باندې موږ تاسو ته مولانا صاحب خبرو کی چې دا غي ټوله خبره چو کی، نو موږ ته پته لګي او چې کله موږ تاسو بیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یادو، نو زموږ دغه تاریخ پته وي، نو یو جذبه نورم سیوا شي پزر کی. مولانا صاحب ته د ټوله پښتونخوا د اړخ یو سپیشل عباس بھائی د زړه د قومینه مولانا صاحب تبارک الله کوي، ویلکم کوي، او بلکې سلام. مولانا صاحب سلام پزان قبول کړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مناسب دا روٹین مطابق تاسو په خپل وخت باندې سټوډیو ته ځان او رسول جی، الله تاسو له جزي خیر درکې، ډیر زیات خوشاله اوسی، او به یو قدم باندې الله تعالی تاسو ته ډیر خیر فیصله وکړي. تاسو لپاره زه نه ټول اوریدونکو ډیر زیات دعاګو دي. مناسب خبره تاسو اوریدل جی، تاسو آغاز وکړي جی، ما چې کوم خبر وکړل حضرت امام حسین رضی الله عنه اوله باندې تاسو خبرو کې د حسنین اوله باندې جی. بسم الله الرحمن الرحیم. عباس بھائی منگا دادو درر وزی ان پا دغه خبره چې محرم شروع شوه دی جی، چې زمونږ اوریدونکو ته سنا سم معلومات وشي صحیح دا اهل بیت تاریخ و ته معلوم شي، د هر سړی مرتبه و ته معلوم شي، مونږ ته اسلام دا خبر خودل دا چې یو سړی کومه مرتبه کې دی هغه به دا غ مرتبه نه نو چته او نه به ښکته کې، هغه په خپل مرتبه کې ساته. دا د شریعت حکم دی، دا د اسلام حکم دی. پیغمبر دی، هغه پیغمبر دی، او که یو صحابی دی نو هغه ته د پیغمبرۍ مرتبه مو ورکوه، په مرتبه کې هغه د پیغمبر نه موچته وه. او چې صحابی دی نو هغه ته بیا عام سړی مو وایه چې دا عام انسان دی، نه هغه صحابی دی، هغه په خپله مرتبه کې وساته. د حضرت علی رضی الله تعالی عنه متعلق پیغمبر علیه الصلاه والسلام او فرمایل چې اے علی، ستا مثال پشان دا حضرت عیسی علیہ السلام دی. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام یهود دمر مخالفت وک چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د مرګ کوشش وک، بدره دی وته وی سپک یو غن توهین به داغه کو، او بل طرف ته نسوارو اغوی ول دمر مرتبه ورکړه چې دا پیغمبره د مرتبه نه اوچت کړ، د انسان د مرتبه نه اوچت کړ، دا غ عبادت یې شروع کړه ته خوده وي. اے علی رضی الله تعالی عنہ، تا ته هم خلق دغه نسبت کوي. د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ متعلق هم دغه سي خلق دو فرقې، یو داغه د قتل کوشش وکړه شهید یې کړ، او بل لړله هغه د خدای مرتبه ته ورسو. اسلام منتدا وای چې ته هر سړی په خپل مرتبه کې وساته، هر چا له خدای یو خپل قدر او عزت او احترام او یو مقام ورکړي دي، نه هغه مقام نه مخک تکوا او نه پورته کوا. ما پرون دا خبره کړې و چې اهل بیت څوک دي. قران مجید مونږ ته ویلي دي انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. اهل بیت څوک دي؟ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبیانې. لومبی اهل بیت دا دي، بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حسنین زان سر صادر کی راون غختل، او بیا پیغمبر علیہ الصلات والسلام او فرمائل اللهم هؤلاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، یا اللہ دا زما اهل بیت هم دی هم دی اول زمونگا بی بیانی او بیا چی دی یا اللہ دام زما اهل بیتی یا اللہ دام پاک ساتی. نو زمونگ ذہن تا دارا نشی چی یار دا نور صحابه کرام سا کمو او اهل بیت چی دینو دا پا مرتبہ کی دیرو چتی، نا هر چالا خدای پاکی او خپل مقام ور کردی. حسنین نا پیغمبر علیہ السلام اولاد دی، دلور اولاد دی، دیر پی گران دی، یو خدا خوی دا صحابیت اغا مقام دی، صحابه دی صحیح، اللہ خو یو دا اغا مقام دی لور کردی. بل دا پیغمبر علیہ السلام دلور اولاد دی، پیغمبر علیہ السلام تا حسنین دیر زیاد گرانو، دیر زیاد امین محبت او شفقت پی وسرکو، او داغ شفقت او دمین محبت دا حالتو پیغمبر علیہ السلام چی بکل منس کو، نو حسنین برالل دا پیغمبر علیہ السلام پشابان دی بور سواروش، کل چی و پیغمبر علیہ السلام رو کول الارداس لان دی بطی تیرے دل، پیغمبر علیہ السلام بخپل منظم کو او دوی سره دوی و پی دا پاس کل خطا کی دل او کل پورتا کی دل. پیغمبر علیہ السلام بخپل منظم خراب ہو او نبی دوی تا تکلیف رسو، چه کل با پی دوی دا شا دا پاس سوارو پیغمبر علیہ السلام با پسجده پروتو، نو پروت پا و پروت پا و پروت پا، چه کل با دوی تا شا نکس شو نو بیا برا پاسه، دون زیادت امین محبتی و پیغمبر علیہ السلام برسن. یو زل یو صحابی دی اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالی عنہ، اغا پیغمبر علیہ السلام تو فرمایل یا رسول اللہ زما لز بچی دی ما یوم چه تخکل کرده نده، او یا رسول الله تا خدا بچی خکله دان وسی خکله. پیغمبر علیه السلام و تو فرمای من لم یرحم لا یرحم، سوک چه پا بل رحم نکی پا دبم رحمو نکلی نا دا خو انکم لمن ریحان الله، دا خود الله دا طرف نمون تا خوشبوی را اکڑی شوی دا اولاد دا بچی، دا خود الله طرف نمون خوشبوی دا بویاوی دا خکولاوی. پیغمبر علیہ السلام با دا بچی خکولول، حسنین با ار وقت خکولول. عزتمندو یوزل پیغمبر علیہ السلام پوگه بانده سوار کلیو او خدای پاک ته دعا کوله یا رب العالمین اللهم ابنی احبه فا احبه، یا اللہ دا زما بچی دی، یا اللہ زم و سر محبت کم تم و سر محبت کم. پیغمبر علیہ السلام بدا دعاگانی دا غوی دا پارا کولی. اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغمبر علیہ السلام یا صحابی دی اخپل فرمای و یوزل ز پیغمبر علیه السلام دروازه ترالو، کار میو پیغمبر علیه السلام سر دروازه میو تکول، پیغمبر علیه السلام رو گوت سادر پسر کلیو دی یو غیگا کم پتو و بل غیگا کم پتو، سیس دی یو ترخ که و دی بل ترخ که سنی ولیو، خوی سادر اداسی والیو ما تخکار ایدل نه چو ایما و سر اخپل خبر اکلانو پا آخیره که موتوی یا رسول الله دی ترخونو که دی سنی ولی دا سری، وی پیغمبر علیه السلام سادر لرک اویه چه دا خو یو حسن دی و یو حسین دی، ترخ که نی ولی و سادر که رابن کلی و پا غیق که بگرزول پا ترخ که بگرزول، او پیغمبر علیه السلام ویو فرمای حازان ابنایا و ابنا ابنتی اللهم اینی احبهما فا احبهما و احب من یحبهما، یا الله دا زما بچی دی، دا زما د لور بچی دی، یا الله ز دوی سره محبت کوم تم و سره محبت وک، او یا الله سوک چې دوی سره محبت ک، یا الله اغوی سره محبت وک. سبحان الله جی دان ازات پیغمبرانو په پیغمبر علیه صلوات و سلام، او عزت مندو دا یوازې په پیغمبر علیه السلام ګران نو، زمون دا پیغمبر علیہ السلام سمرا صحابہ کرامو پاغی باندیم دیر گرانو چی سنگا و پیغمبر علیہ السلام پاغی گا کی گرزول پا شاکول بے پاوگا کول بے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کی آغوی بم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بم غیق کراوا غشتل او پا غیق بے گرزول پا غیق باندیم دو قمر گرانو لکا سمرا جی پا پیغمبر علیہ السلام گرانو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پخپل زمانہ د خلافت کی دا غوی د پاره وظیفه مقرر کړی و 15,000 درهم یو کستا اهل بیت ته مقرر کړی و دا غوی تنخواه دا غوی وظیفه او د دوی وظیفه به د اهل بدر عمر چې جنگ بدر کې کم صحابه دا غوی وظیفه ډیره و ډیره مقرر شوی و خو چون کې دا اهل بیت اگر چې دا بدر کې نو شری خو لیکن بیان چې دینو دا اهل بدر چې څوک بدر کې شهیدان شي شریک شي هغه مر چې دینو وظیفه ولا مقرر کړو دا د دوی مقام چې صحابه کرامو بوله ورکاو چې دا د پیغمبر علی السلام نسی دا پاغه ډیر ګرانو نو په صحابه کرامو باندې ډیر ګران یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانہ کې د یمن نصادر رالی نو هغه صادری صحابه کرامو په بچو باندې تقسیم کړي نو چې کله تقسیم کړي نو صادری ختم شوه نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا حسنین د پاره خصوصي دا غینه بهتره خي صادری راغوختي وې دا صادری په دوی لنور کو دا غینه بهتره صادری راغوختي قیمتي صادری راغوختي او هغه ولا ورکړي او حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ او فرمائل و او زما ده از خوش آلش چی دوی لمه بهترینه او خداغین خس آداری ورک نو ده صحابه کرام و مصر عیزت من ده دق سیمینه و بعضی خلق دا چل کئی چی یو سر مینه کئی بل سر نکئی یو سر تعلق ساتی بل سر نکئی بل سر تعلق نساتی د یو صحابی په مینا کې دومره مبالغه کول چې نور صحابه کرامو ته سپک کتل دا موږ ته اسلام حکم نه کوي دا ټول دا د پیغمبر علیه السلام صحابه دي او پیغمبر علیه السلام فرمایي اصحابی کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم زما صحابه کرام دا د ستورو په مثال دي کم ستوري په چې روان شوې تاسو په هدایت شي عزتمندو صحابه کرامو کی با فرق نکو صحابه کرام طول دا پیغمبر علیه السلام دا باغ گلو ندی دا آغا شاگردان دی آغا که دا آغا اولاد دی او که آغا عام صحابه کرام دی دا طول تا با منگا دا صحابه کرامو مقام ورکو بیا خصوصا اهل بیتو تا دا پیغمبر علیه السلام دا کور خلق دی ناغوی تا با بیا دیر پا درانه نظر باندی گول سنگا پیغمبر علیہ السلام مانده دیر گرانو دق قصی پا مون بانده مون گرانی خو گران داسی نا چی مون با آغوی تا دا خدای مرتبه ورکو دا پیغمبر مرتبه بورکو یا دا خپل مقام نبوتا زیاد مقام ورکو نا نا دا کم زیاد نبوتا نبا افراد کو نبا تفرید کو بلکی خپل حالت کی بیساتو دا مون تا دا اسلام حکم دی او اللہ دی پا دغا عقیده بانده مونگا پورا پاتی کی او اللہ دی پی مونگا قائم گا چی مونگا دغا عقیده وی چی دا صحابه کرام دی پی طول یو شیدی مونگا پا دی که اس فرق نکو جزاک اللہ کران اوریدون کو ستاسو کالز پا دی که لازمال دیر زیاد دی که احمیت ورکه ستاسو کال دی گینی مولانا سی پخپل زی خبر دیر زیاد احمیت لری لگر دیر مزکی وی دیر فیده کی تاریخ چی بیانی گی یقین ساتھ ما تو خود ډیر زیات مزره کوي او امید ساتم تاسو ته هم ډیر زیات چې اغه صحابه کرام او اغه نبیان چې کوم قربانی یا غي ته کوم مرتبه ملو شوی دي اغه نن پړاول اغه ویل او بیا مولانا سے موږ تاسو وای ډیر زیات مزه کوي بهر لګي غوند خبره موږ ته وشوله سپیشلی دا موږ یاد ساتو خو تاریخ جذبه به جوړیږي یو خبره پکې مخ ته ډیر راغله چې موږ تاسو دغه پنښ قدم باندې روان شو هغه زمنګ د پاره یو نمونه ده جی هغه چې دومره قرباني ورکړي دی لګیا دی جی نو زمنګ او ستاسو د پاره چې موږ بس روستو کوم دی نو چې هغه به زمنګ لا عبرت اخلي او دغه نقش قدم به اختیاری راغی ته به ان شاء الله کامیابی ملاوي کی دنیا اخرت دواړو خدي کرانو ردن کو خبرې ډیرې کې دی چې ستاسو کول شاملوم کې دی چې تاسو ته دی حوالہ باندې پوښتنه کې مونږ سره دی لمو کبر کوم 0915 5166 باندې ګورم چې څوک اور پہلے ڈراپ شو جی بارل نور حمزہ انتظار کوم فوراً جی تاس تو مقدر کوم خام نمبر تاس زان سریا ساتا اسی فریقان میں 2385166 گور جی سوک دی کوم زین السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی خرجان دی ریڈیو آواز تا سو بند کی بیا تا سو وای کوم زین خبر کوئی ہاں وہ زیاد زم خو یو کار سو جی پدی نمبر ملا اول ستری سما نتی خبر نہ خبر کوم زیاد خیر بش ان شاء اللہ وعلیکم السلام اس فکر میں کب ان شاء اللہ تاسو سمر پریشانی با ختم شی اور تاسو بچو تب نوکری ملاو شی خا جی کال ڈراپ شو اللہ دی سمر انتظار دی کڑے وہاں سے اللہ دی پی عبادت کی دعوت خورکه دا یقینی دا یو غمی او بیا دغه سې چې دا کندوی او غربت خاوند منی نو خامخا د بچو غم فکر اون دغه سې میند سره وی بیا او مجبورین نو مونږ ټول اوریدونکو ته وایو چې دغه سې میند خويند د پاره دغه سې حاجت مند د پاره لګی اخلاص سره دعا کوي ستاسو دعاګانې به ان شاء الله دوی د پاره قبليږي بالکل هغه به قبډیر پاک پاک خلک زمونږ اوریدونکو کښته الله ته دا چا خل قبولي نو ان شاء الله زمونږ اوریدون کو نه دا درخواست چې دعا او اخلاص سره وکي چې الله د دې دا مشکل حل کړي امين جی یو بل کار شامل مولانا صاحب چې سو کې د کوم زنا السلام علیکم دی السلام علیکم وعلیکم السلام روجان می سو خبرې کوي زه هارون هارون له ګچا تا وا سره را تعارف وکه هم هارون د کوم زنا ورور بورن بورن هارون رو را ستا پوس په کوي ورور دا پوس کوم کنه چې مزګر ملا پسې شي زیرا کته او کی اور کات پات شي کنا تو کول هولا باندې کې چې ولد وایي نه باندې ځان ته دي ها ها ها یو رکات صحیح شو دي ها صحیح شو دي اور رکات وان سب طریقار وتا سو دی ته خای چې بیا بعد کې بغا رکات ډک پکې وي تش پکې وي او څنګه طریقې سره تاسو وای ګور چې بل سو دي کوم دین السلام علیکم دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کوئی کوم مشرا سوک خبر کوئی جی ہلو جی جی جی ریڈیو آواز تاسو بند کی جی ہلو جی جی جی بالکل تاسو آواز ما تر اسی سوک خبر کوئی نمبر دینا پیدا کی کہ دیکھا جا لڑو چولے بگل دی لگا ما جی خیر اس وقت مکمل ہو شکر خا دیگا نوسی سے نظر تا پوسی نہ کولا نہ نہ اس مکمل ہو شو اس وای ها لگا دا دی نه دا تاسو کوم چې دا پیغمبر اسلام دا وپات نه دا واقعیا سونه رښتوا غلې وا ها ها ها ټیک شو جی ها ای بل خبر کوم چې دا حسن حسین او د دی دا خور دی چې دا فاطمه حاضر جی دا مشر کو دی د مشرانو ټیک شو ټیک شو صحیح شو جی ها او بل سوال دا دی جی جی جی بھائی دا روزه نسو نو زمونږ زمون خدای دی قانون دی کنه زمون قدرت اختر چلی جی صحیح دی جی خبر ڈیر خواز اور ڈیر خپوختنی جی بل خبرم تاسو کول خو چونکه مونږ رخصت واغستو کنه جی بیا تاسو کول راو چې بارل بیا پر ته مکمل اویږي پرون هم تاسو ډیر زیات خوشی کو بارل اوس هم خوش قسمتی تاسو مکمل شمو دې ته جواب ورکوي خو بل کول شمو ګور سوک دې السلام علیکم السلام علیکم جی سید محمود خبر کوم خراسان کې مړ جی سید محمود رو ته پوسو کې جی ما خامستان دې څه د برم څه مساری دا کریم سنگ درو او خو جی پروگرام اور زما رور جانا سید محمود صاحب ما خوستان سے کہ اوس منگ تم گور اوس پتا سو تا پوس کرو جواب بدا تے ملا شی او اندازہ مد دا لگ جی تا سو ریڈیو نو اور دل جی ریڈیو چ تا سو ری بیا رجی بلا اف کال باندے نو مسئلہ تا سو اس تا پوس کو یا خپل تا سو پنال کی کوم خبر وی اگر تا سو من سے شیئر کے انڈیرا فائدہ کی گور سو کی دا کوم زرا سلام کال ڈر کی گلے گہرے جی تا سو لازم قدر کوم 0951 5186 باندے گور جی سو کی دا کوم زرا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ عباس خان سنگ اتحاد خرے صاحب جی بالکل ستاسو دعا گان دے سکھ خبر کے جی قاری کچھ کو رحمت خبر کوم دا خزانے شوگر مل نہ سیوا ہاں ہاں ہاں جی قاری صاحب دار کلے در توائے مو ڈر زیاد خوشحال ہو سی جی مولانا صاحب پر سلام نہ ہوئے سیوا جی جی وعلیکم السلام دستا سو پروگرام خدا مسئلو نہیں دے خدا ما دیر ضرورت تے یو مسئلے تے پوس کوم سیوا جی جی بھائی دا دا حفیظان و شبینه چیوی کنه جی او یو وی نور ورطا مولانا سی پیده پا دیه بانده کنه آو جی نور ورطا او گی خیوی صحیح جی نو چی داست خفاظ وی چی پورا الفاظ وی دا تجوید موافق دا غصر تجوید سرا آها نو پا دی که سبا دا غوی و پیوش پا که قرآن فاسی پیوش پا که ما خام نشروع که غصر خوره وی تیک شو جی اور دا مسئلہ میں ما تا پتہ رہے جستان سا پروگرام دے دے نہ دے خو نور کل لمبر نہیں ملاوی گی نو دے وجہ نہ ما اس خیر دے خیر دے جیس خبر نشتا دے خواب پروگرام خوشحال کے پروگرام دیر خرے اور دو آگاری در تکم کنل تا مدرسہ را دا مسکرات ہم دا دا بنین ہم دا جی اور دیر دو آگاری در تکم خدے پاک دے جستان سا تبیر توفیق در کیو اللہ ہم ڈیر خوشحال ہو سی جی قاری کچکول صاحب منن کام جی زمنگ سر جی زمنگ مشران کیو جی ڈیر زیاد خوشحال ہے جی اور دعا گان کڑی استاس دعا گان دی انشاءاللہ پروگرام نو بخستہ پروگرام نو راضی زنور گورن چ ماسر سوک دی کام زن السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام علی صاحب تو سلام وعلیکم السلام جی گران سوک خبرن کئی زغو جنی ساتنا بلال خبر کوم بلال دے زمون سره نساتنا جی بلال رورم جی تا پوسم دا کو پروگرام سو جی تا ز کوستا سو زدی نه خو یو مسئلہ جی من سره جی پدی جماعت کې یو سو کا سان دی وی جی ز سوت کار کوي من سره مونږ کین زمون پدی مونږ کو ز فرق نه پرو ها ها ها ٹھیک شو جی ٹھیک شو جی ٹھیک شو جی ټول خدمت کې به ارس کوم جی ار دې خبره ضرورت راغې ز کوم خادم پروگرام جی زمونږ ټاپک لري پروگرام دی اوس لکه مولانا صاحب په شروع کې دا خبر وکړه چې حسنین حواله باندې څومره هغه نورې خبرې کې خو شارټ کر اوس چې مولانا صاحب په خپله خبره جاری ساتلې وي کنه جی خو نه هغې سره احساس دا چېرې رونو خویندو حالات معلوم کو چې دې حواله باندې دې یو خبره داسې وکړي چې هغې حواله باندې موږ تفصیل بیان کړو تشریح بیان کړو جی نو کوشش دا کوئ تاسو د موضوع نه کوم ټاپک هټ کرکې تاسو پوښتنه مه کوئ په دې کې چونکې ولې خفه کیږي جی پروگرام ریگولر وی ان شاء اللہ تاسو ته ارجه ته مکمل وی کو هر خبره ترازو دی واسه بیا بل کال شامل هم چې سو بده کوم زرا السلام علیکم جی وعلیکم السلام مفتی خیو تاسو دعا د ګران سو خبره کوین زه محمد رفیق جابر شاه تاسو خبره کوم جی جی محمد رفیق سی تاسو سو وای جی دا یو مثال په خپل کو دا جی پی فار پیسې چې موږ او باز سرکاري ټیچر یم صحیح دی جی او دا موږ بیا پیسې چې رو باسو از زکات را دکته از زکات او بعد کا بوله کا زوی دوباره بیا زکات وباسم ها ها ها ٹھیک شو جی خام صحیح شو جی کوشش دا کوي ګران اوریدونکو کوم خبره چې د ماوکل دا زما سره او منې جی کوشش دا کوي پرس کچ کوم ټاپک مراوړه د حسنین حواله باندې د محرم حواله باندې تاسو ته پوښتنه کوي جګه شان موږ اختیار کو ژوند کې راول یو کال شامل مولانا سي ډیرون خوند او کوم پوښتنه دي د تفصیل تاسو ورکی ګور جی سوک دي د کوم جن السلام علیکم محمد سے خبر ہے کون جی جی رو رہا جی ریڈیو آواز تھا کال ڈراپ جی تاسو په خپل غلطی په وجه باندې تاسو کال هم ډراپ کیږي ریډیو تاسو اف ساتي جی کله تاسو کال کوي ریډیو آواز بندوي ګورج سوګي د کوم جن السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبره کوي کوم جن نام اعزاز بچو تاسو سو وای دی جی اعزاز بچو جی مور می استحاره کړی وکنا ها ها بچو پوی نشم بچو مور می استحاره کی ارش پر استحاره کی او پی گی دینا ها ها ها صحیح صحیح شو دی صحیح صحیح شو دی بالکل استاسو خبرم پدې کې شامل شو بهر المولانا صاحب تغدو دری رونا جی دی تاسو په دې باندې خفه کیږئ ما د موضوع نه هټ کر کې هغه راغلل هغه خپل خبره شي ان شاء الله نور کوشش تا کوي مولانا صاحب ته ته وایي جی یو خو زمونږ هارون رور د بورډ نه هغه دا یو رکات را نه تللی دی نو هغه به زه اوس تش کوم که ډک به کوم نو یو رکات چې اچانه لاړ شو نو هغه لومبی رکات تللی وي نو هغه ډک دی که نه نو کله چې تاسو ادرېږي نو بس ډک پی کوې چې ډک رکات تللی دی ډک پی کوې چې کوم تش دنه تللی دی نو هغه به تش کوې خوشدل رور د کوټ نه دی وایي چې دا کربلا دا واقعه دا د پیغمبر علیه السلام د وفات نه وروستو شوې ده او که دا د پیغمبر علیه السلام زمانه کې شوې ده مونږ له پکار دي چې مونږ دا معلومات حاصل کو مونږ ته علم وي عزتمندو د پیغمبر علیه السلام وفات وشو د هغې نه وروستو د حضرت ابوبکر زمانه تیره شوه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زمانه تیره شوه خلفای راشدین او حضرت عثمان او حضرت علی رضی الله تعالی عنه زمانه تیره شوه ورپسې وروستو د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه دور خلافت دی د هغه دور دی هغه هم ختم شو د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه زوی د یزید هغه خلیفه شو بیا هغه سره دا مقابله شوې ده عزتمندو د هغه په دور کې دا حادثه شوې ده د څونه زمانه وروستو دا تقریبا د امام حسین رضی الله تعالی عنه وفات شوې دی په 61 هجری کې 61 هجری کې عزتمندو یو شپېته هجری ده لسم محرم دی او 61 هجری ده د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه عمر په دغه وخت کې 55 کاله نو چې دا مونږ ته معلوماتي چې مونږ څوک رانه تپوس وکړي نو چې مونږ ته دا علم وي دا پروګرام مونږ دغه مقصد دپاره کوو عزتمندو صرف مونږ چې دی نو کیرونه ولواګانې نه خورو بلکې مونږ سزده کو تاریخ یاد وي تاریخ مونږ ته یاد دي چې دا کومه زمانه کې دا واقع شوې ده نو دی خوشدل رور دا معلوماتو د پاره چې یاره مونږ ته معلومات وشي نو دا د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه نه وروستو دا دغه زمانه ده 61 هجری د عزتمندو او د امام حسین رضی الله تعالی عنه عمر هغه 55 کاله چې کله شهید کېده بل د دوی دا سوال چې مونږه روژه کله ونیسو زمون خو اخترونه هم ګډوډ دي روژې هم ګډوډې دي قربانۍ هم ټولې ګډوډې دي یقیني خبره ده نو ښه خبره دا ده چې مونږه هلال کمیټي مونږ ته څه وایي هغه سې وکړو هلال کمیټۍ چې کومه ورځ مقرر کړې ده لسم محرم اخبار لږ وګورو او هغه سې روژه ونیسو اوس په مونږه کومه روژه نیسو مونږ کیدی شي مخکې روستو شو اوس مونږ به دغه وایو چې یاره کیدی شي دا روژه زمونږ مخکې روستو شي نو عزتمندو مخکې روستو دي شي ګورئ په دې ته مه ګورئ الله اجر ورکوونکی دی تاسو اخلاص سره خپله روژه ونیسئ چې کوم تاریخ حکومت مقرر کړی دی هلال کمیټۍ هغه کړی مقرر کړی دی په هغې باندې روژه ونیسئ تاسو له الله په خپل نیت او په هغه اراده به ثواب درکوي داسې فرض روژه نه ده که تاسو دقې روز باندې ونه نیوه نو جوړې بس تاسو باسې روژه فضول لاړه شي نه نفلي روژه ده او الله لسم نه یو ورځ مخکې وروستو خیر دی که دا زمونږ مقامي کمیټۍ یو ورځ مخکې وي نو تاسو داسې چلو کې چې نهمه روژه ونیسئ که نهمه ونیسئ نو د بلې سره به هم برابر شي او لسمه او یولسمه مه نیسه بیا به ستا شک ختم شي دا نهمه او لسمه ونیسئ نو بس بیا به معامله لسمه شي باقی د دوی د خولې نه ووتل چې یاره حضرت فاطمه د دوی نه کشره وه او که مشره وه عزتمندو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دا د حسنینو مور وه نو مور مشره یې خو دونه معلومات په زه تاسو له درکمه چې د حضرت فاطمه ته زهرا رضی الله تعالی عنها دوه زامونو او دوه لونه وي امام حسن او امام حسین د زامونو او حضرت زینب او حضرت ام کلثوم دا دوه لونه وي د پیغمبر علیه الصلاه والسلام څومره خاندان چې زیات شوی دی نو دا د لور اولادې زیات شوی دی ځکه د زامونو اولاد خیونه بچو خو په ماشوموالي د پیغمبر علیه السلام مړه شوي نو نسل چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام زیات شوی دی نو هغه د لور د طرفه زیات شوی دی د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها زیاد شوی دی. دا دو زامن حسنین او دا غسی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنها او ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنها، نو دا دوی لونه وی، نو دا دوی نه دا نسل زیاد شوی دی. نو دا دو زامن او دو لونه دا دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنها دا حضرت فاطمه نه اولاد. دو غمر معلومات پس تاسو درکم. قاری کچ کول احمد د خزانی میل نه دیوی چی مونگا شبینه کو صحیح الفاظ تی کویلی که یوش پکی دا حافظان راجمشی دا قرآن مجید یادولو دا پارا دوی لگ لگ تلاوت کوي او پا یوش پکی ختم کوي. شبینه پا یوش پکی ختم دی که الفاظ تی کویلی کی او دا جمیش پی یقینی اگدیوی دی که ختم کی او مونگا لیدیم دی که پلور سپیکر نکاوی خلکو ته په تکلیف نه وی، نور رسمونه رواجونه پکې نه کوي، نام نمود پکې نه وی، چاته تکلیف او ضرر نه وی، هیڅ نقص پکې نشته. قرآن مجید یادول دی او حافظان خپل مسکرا جمع شي او یو دور شانتی وشي، دی کې اس قباحت نشته خو که نور مفاسد پکې نه وی. په جمعات کې شور زګ نه وی د خلکو، جمعات بې ادبی نه وی یا نور رسمونه رواجونه پکې نه وی، خلکو ته تکلیف نه وي که څوک په لوډ سپیکرو باندې کوي او قوم ته او کلي ته تکلیف دی، نو بیا بالکل ښه نه ده. او که نه تاسو جومات کې پټ او چاته تکلیف نشته نه چې دی، نو داسې د شریعت خلاف کار پکې کیږي. د قرآن تلاوت ته ډېره بهتره ده قرآن مجید یادېده، هیڅ ګناه پکې بیا نشته. بلال روډ د نیست نه دی وایي چې سودخواري وي په جومات کې نو مونږ مونږ چا سره وکړو. عزتمند مونږه مخکې دا خبرې ډېرې چیړلې دي، مونږه دا وایو چې ګوره دا شیطانی وسوسې دي. صحابه کرام به مونږ د کوم ځای نه راولو؟ اولیا او نیکان صالحان خلک به مونږ د کوم ځای نه راولو چې په هغه جومات کې ودرو او صفونو کې ودرو؟ څومره خلک چې نن سبا دي نو څه ګناه خو کوي؟ که یو سړی سودخور دی نو بل زناکار دی، که یو زناکار دی نو بل چې دی نو هغه بله گناه ده پکی، چاکی با یو گناهی چاکی و بله گناهی. اوس شیطان وی چی یره دا خدا سودخور ولار دی، دا بل چه دی نو دا خدا یره دوست سره ولار دی، دیوس را سره ولار دی، نو اوس پس جمع پریدم. دا مونگ تا شیطان دا خبر خشته کرده، دا شیطانی وسوسی دی. خپل عبادت کوه پس چا پسی مگر زی چی یره دا سودخور دی و دا حرامی دی و دا فلانکی دی و دا فلانکی دی. خپل ځان اصلاح که او دا شیطان ممنه، خپل جمع کوي دام د جمع نه خطا کوي شیطان، د جمع مانزه که ډیر زیات ثواب دی. محمد رفیق رو د جمرود نه دی وی چې د جی پی فن نه زکات حکومت کټ کی نو بیا به مونږ ورکو که نه ورکو؟ که په دقه باندې اکتفا کوي څه شکم پکې نه وي، نو د حکومت هغه زکات هم ټیک دی. او که نه خامخا تاسو شک کوي او ډیره تقوا پرهیزګاري کوي، نو بیا ښه خبره ده تاسو یې ورکوي، نور دغه جی پی هغې نه تاسو زکات وباسئ. خو دغه زکات که حکومت کټ کړي وي نو بس حکومت د غاړې ده، ستا خپله غاړه خلاصه ده، بس تا زکات ادا شوې ده، مه شک مه کوی په دې. اعزاز یو ماشوم و، هغه مور مې بار بار استخاره کوي او څه پته ورته نه لګي. استخاره د الله سره مشوره ده، مونږ ته طریقه نه راځي ځکه مونږ دا شکونه کوو. استخاره دی اوکړه، یو شپه دی اوکړه، بله شپه دی اوکړه، بس په درېمه شپه چې ستا کومه اراده وي هغه کار وکړه، الله به پکې خیر او برکت اچوي. خوب دې ونه لیدو خو هېڅ ضرورت نشته، که څه اشاره میلاو شو خو ډېره ښه ده، که اشاره میلاو نه شوه معلومات درته ونه شو بس بیا کار شو. نو بس چې ستا کوم کار باندې ورلې انشاءالله تا ته به هغې کې خدای پاک خیر او برکت اچوي. نو په دې کې شک مه کوئ، بس چې ستا اوس مقصد وي هغه مقصد ښه طرف ته وګورئ او هغه وکې والدې ته ووایه، او بس انشاءالله الله به پکې ته خیر او برکت اچوي. زموږ د اورېدونکو نه دا درخواست دی چې دا موقع محرم دا د حسنینو اهل بیت او د پیغمبر علیه السلام د خاندان تاریخ مونږ ته معلوم شي، نو په کار دا ده چې مونږ هغه حواله باندې تپوسونه وکړو. دا خو هر وخت بیانو دا مسایل هر وخت بیانېږي. جی ګران اورېدونکو، مولانا صاحب په زبان باندې دا خبر راځي، کوشش دا کوئ دي چې تاریخ وګورو. جی یاد کو منگ کے بجے جذبہ کل راضی چی تاریخ یاد کو چی تاریخ نظان خبر کو خام او کن کوشش دا کو پرس کا تاسو نور دا کوئی نو بیا بزر یو سوال تاسو نکوم چی ٹک تا کبل پختن سو کوی نو غطا با آل ریڈی بیا تاریخ پتہ وی نو بیا منگ تم لگ پتہ لگی تا پوسو کن کوشش دا کوئی جی چی کم ٹاپک نی منگ روڑے دی تا سنین حوالا باندی اگئی تا دا دی اگا تاریخ تا اگئی زندگی حوالا باندی زان خبر کو جی خم گور چیز بل نمبر تاسو تا درگوام 0-9-23-50-166 گور چی سو کی درگوام زین السلام علیکم جی وعلیکم السلام عباس صاحب خیر دے گرانا سو خبر کوئی زہراب کا فوڈین میں خبر زہراب صاحب سنگھ حیثیت خدا جی وعلیکم السلام زہراب صاحب شہباز تاسو خپل خبر شیر کے جی مولوی صاحب دارجلنگ سی کرا جی محرم کے زم پر علاقوں باندھا سی کی جی اجیرو چرا کبون اورانی پرون کتاب داغا کڑی مکانا جی چرا کبون اورانی او بے ازانانا صرف پوچھ دا صرف دی محرم کی جو ہوئی نور رضا کی بدا میں جوڑا ہوئی ہاں میں کسر پدی من کا خوب پیدا کرا خوب میں پدی لے گروشنی وہ چیز زنانو تا پک اللہ پاک جس دن تدا کینی کیا کبا جوڑو گیا نا خودی وہ جدا بخا مخا محرم کی جوڑی محرم نا بعد دے نے جوڑو گیا کبا رمضا کوئی صحیح صحیح دا دی محرم دا خیرات چی خلق کل دا دی اقل بھی سنگی خا خا خا صحیح شوئے خا قبر سمول جی اور اسپیشلی رس یعنی محرم کی حوالہ بان مولانا سے خبر کرے بیا ہم موقع ملا بھی بالکل السلام علیکم جی پلا غلط فہمی ستاسو کلم چراز د ریڈیو آواز بتاسو دواړه نشکې دي چې کلم ستاسو د ریډیو آواز لوډ وی کلاو وی نو بیا خبرې ډیر زیات په مشکل کې ګور چې سوک دي کوم زین السلام علیکم وعلیکم السلام عباس وای سنگه ستاسو دعا د ګران سو خبرې کوم جی مولانا سے وتا سو ته سپیشل دعا سلام وعلیکم السلام او دا محرم چې کومه ورځ شروع شي جی جی معذرت غواړم جی آواز کٹ کی کی دوبارہ راته وای جی جی حضرت امام حسین او د یزید د څنګه راغله او دا په کوم وجبان درغله لګ دی باندې تفصیل مو د اختلافات سره ٹھیک شو جی خان صحیح شو جی خیریت دعا سلام تاسو ته وای سلام رور بھائی بالکل سم مختصر ہوں دیکھو برات بیان کی جی پتی مانو ڈیر ٹیم لگی یزید او حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خود دی دا اختلافات دی دا سمرا جنگ یا سمرا دا قتل دا پسو اجر اغلی نو پتی مانو ڈیر زیات وقت لگی پتی مانو چ پورا پروگرام خبر بیا ہم خود مختصر خبر ہوگی مختصر کی دی پی اور اسی زمونگا عوام تو ذہن تو سراش جی سو جی نو خپ دا سو خر ہونا بالکل شاملم جی سو کی کم زین السلام علیکم دی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی خرجان سو خبر کئی طیبہ خبرکم پی خبرنا جی طیبہ خور تاسو ہم تپوس کولے شئی جی مولانا سے بارے السلام علیکم وعلیکم السلام ما دا تپوس کولو مولانا سے بنا می دا تپوس کولو کنا جی لکا کلی چی دی کوفی والا خلقو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہوتا خبر ولی گو کنا جی جدل دکی یزید لکا زن نپ اسلام کی تحریب ہم کرے دی او مسلمانان دیر زیت انتہائی ظلم مربانی شروع دے کنا او انتہائی ظلم ہم دے کفر ہم زیت شوے دے لہذا تاسو کوفی تا پخپل تشریف یوڑے یو سی ندر زکر جکم صحابہ کرامو اغا ملکو چی دا کوفی والا خل چی دی اغا بی وفا دی او غدار خلی تاسو مزی کنا ندر دا تپوس مولا نسب نکوم چی آیا اغا صحابہ کرام امام حسین رضی اللہ عنہ سلارل او کفاتی شروع ٹھیک شو جی خان وعلیکم السلام وعلیکم طیبہ خور دیر خو تاسو پختنه وکړه جی ان شاء الله جواب ملاویږي رانه اوریدون کو تاسو خاطر نه درنو جی د پروگرام لګونه ټایم بعد دی جی ان شاء الله سبا بیا مکمل اویږي او دا کوم سوالونه چې تاسو کړل جی د کې لګون دی تفصیل شته نو دی وځي کلونه مې ډیر اغست نه تاسو را دوه درې پختنه دا سره لږ دی کې لګ وضاحت شته جی نو زه یو کال خیر د شامل هم تاسو راغی نو بعد کې بیا تاسو را کوم تاریخ بیان تاسو تفصیل سره وری ګور چې سوق دی کوم زنه اصل جی کال ڈراپ شو تا پروگرام آخری لاسٹ کال شامل ہوں آخری کالر مکسر سوگ راضی استاسو دوڑان دی السلام علیکم جی کال ہوم ڈراپ کی گلے گئے جی پر جلتے ہی سر بل کالر ہوم شامل ہوں اور جسو کی انتظار کی دے کم جنے دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابا سب سنگے خیر دے جی خیر دے سو خبر کوئی جی خاندان خبر قوم آباد سے خاندان سے بس لگ موقع کی خطا شوی خواہ بس دیر خدر جی دیر تیزائی سر راغ لی جی خیر دی جیس تاسو دعا دا نن بسو آئی خاندان سے پروگرام بطول تاسو ری دلی جی پروگرام انتون ور دیر کل پروگرام ور دیر از دک نمو کرا کنا جی خلی سیر پا ما داغا خبر آکی لگا آگا و جا سان و سین چی کن دا مشر و کشر لگون دی پختنا مکاولا خاخا چی دی دوانو که مشر و کشر سوک جی اے پا دا دوگی تی مشر و کشر سوکو با دا تا پوست میکو صحیح شو جی تیک شو جی خم صحاب کرام سمرو دئی سمر تعداد جی دا ہم تاسو وے جی خاندان صاحب تاسو مخیل اس کالر اہم تپوس تاسو کو جی مولانا صاحب تا رازم مولانا صاحب زوراب تے کاپور لے رہنا دئی تپوس کو نو رونو دئی دی تفصیل ٹائم کم دے جی زمون زوراب رو وے چے ر قبرون دے محرم کے زنانہ وے چٹی کوے نو رو روزو کے چدی نو مٹی کوے دا زمون گدا رسمون دی دا مونگا غلط کارونا کو قبرونا کا قبر روانی ہر ٹیم کے جوڑو لشے دانا چی رہ دے لاؤ محرم تا انتظار کوے یو قبر دے روان شوے دے دے یو استاسو یو مشر دے کشر دے داغ سلی چی دے نو آغا قائم ساتلو دا پارا کتاسو خام خواہیا چی رہ داغ سلی دے موجود وی زمون دا دعا زیوی چی مونگ ورزو اول تا دعا کوئا تا نو آغا آغی دا پارا ہر وقت تاسو قبر جوڑو لشے محرم دا آغی دا پارا مخاص کوے یا یو بلا میاش دا آغی دا پارا خاص کوے ما قبرونا تا تلل دا عبرت دا پارا دا آخرت دا یادوش یاداش دا پارا ډیر خدی نو قبرون لزی زیارتون لزی خدا دا چې مرگ د ترایات چې د دې مقصد دا پارا نور مقصدونه پرې دی خیرات خوراک څنګه دی که په دغه روزو کې چا خیرات کړی وي نو عزتمندو اسلام سختی ډیره نه کوي که دغه خیرات د الله په نوم باندې شوی وي نو ډیره ښه ده خوراک یې څه بدیت نشته خو که چرته د امام حسین په نوم باندې شوي د امام حسن دا د الله بندگان دي هر څوک چې دی چې د بنده په یو نوم باندې دا خیراتونه وشي نو هغه د هغه په نوم باندې نظر وي نو بیا خوراکې حرام دی مونږ ځان په دې پوهیږو چې یاره یو خو خاص د قروزې ولې نه مختص کو او په نوم چې کو نو د الله په نوم باندې خیرات وکړو د الله دپاره خیرات وکړو نو خوراکې بیا بدیت پنوی او کنه مونږ د یو الله د بنده په نوم باندې خیرات کړی وی داغه په نوم نظر منلې وی نو بیا چه دینو خوراکي حرام یو بل رورو وی چې د واقعې د کربلا چې و داغه وجه سوا څه چل شوی چې دا کربلا واقعې رااله عزتمند مختصر دا چې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ خپل زوی خلیفہ کړو د ځان نه رست خلافت اغتا والک او بل طرف ته مکه مکرمه کې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ او دغه سي امام حسین رضی الله تعالی عنہ د دې خلکو دا رائے و چې نه مونږ به بیعت د امام حسین رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې کو مونږ د یزید خلافت نه منو بیا دغه اختلاف زیاتېده او د کوفی خلکو بیا امام حسین ته ووایي چې ته راشه یزید دلته ظلمونه کوي او مونږ سره زیاتې کوي مونږ ستا په لاس باندې بیعت کوو نو دغه اختلاف و چې یزید یو ګناهګار سړی و یو ظالم و ظلم ته شوی دی خو یو ګناهګار و او حسن امام حسین رضی الله تعالی عنہ داغه مرګرو داغه خلافت نه قبل داغه د وجنه د کربلا واقعا رااله دا بل خور چې دنو دلته طیبه خور د پیخور نه اغه وی چې یره دا چاچا وته مشوره ورکړي و چې ته کوفه ته مزه او بیا وسره تلی وکنو تلی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ او دغه صحابه کرام بعضی اغه وته دا مشوره ورکړه چې ته زما اوس دغه صحابه کرام ما ته اون پوره تاریخ د هغه سې نه دی معلوم چې دا نمونه درته زه واخلم که تو سره تعلق ساتي انشاءالله که بل پروګرام هم کو نو هغه به زه وګورم چې دا کم کم نمونه و هغه به زه تاسو ته بیا ووایم خو هغه صحابه کرام کیدی شي بازی وسره تلی بازی وسره نی تلی دا به ان شاء الله را روان پروگرام کې تاسو ته که جوندو ان شاء الله دا به تزوې چې را سوک سوک کسان دوی سره خودونه تزویم د بل خاندان رو دوی چې را د دوی لخر سمرو نظر ته دایم سلور زره کسان دا د امام حسین رضی الله تعالی عنه لخرو چې دوی د دې ځای نه روان شو او کوفه ته تلل د مدینه منوره نو دا سلور زره کسان او دا ټول کور والو چې سمره خلکو دا ټول سلور زره کسان چې دوی روان شو او دا پلسم ذی الحجه باندې دوی روان شو د مدینه منوره نه او دا تقریبا 60 هجری ده شپېته مه هجری پدې کې چې کوم خلک شهیدان شوی دي د کربلا په میدان کې نو هغه شپاړس کسان دا شهیدان شوی دي نو عزتمندو دا یو مختصر شانتي معلومات چې ستاسو غوښتل بل دوی خاندان به پکې داغه او چې امام حسن مشهور او امام حسین مشهور امام حسن رضی الله تعالی عنه هغه مشر دی او امام حسین چې ونه دا کشرو امام حسن رضی الله تعالی عنه دا پخپل مرگ باندې وفات شوی دی غالبا مخکې چا سوالوم کو یو خور دا خبره کړی و چې یاره یو مرګری پروګرام کې دا ویلو چې په زهرو باندې شهید شوی خو هغه د زهرو هغه روایت چې دی نو هغه قوي روایت نه دی ځکه امام حسن رضی الله تعالی عنه پخپل دا خبره پټه وساتله وی زما بدل غشتون کې الله دی الله ډیر خپوی چې زما ز چا و ما ز مال چا زهر را کړی دی که تاسو به زما سره بدل واخ بس زدا خبره نکوم چې یاره مال چا زهر را کړی دی یا ز چا مړ کړم زدا چاته خبره نکوم نو امام حسن رضی الله تعالی عنہ په خپل مرګ باندې مړ دی زهر ورکړی شي وی دی کنه دی دغه روایت دا قوي روایت نه دی یو تاریخی روایت ته چالي کړی دی خدا دا چې ضروری نه ده چې دا زهرونه دی مړی خو په خپل مرگ باندې مړ دی جنگ کې نه دی مړ لکه څنګه امام حسین رضی الله تعالی عنہ میدان جنگ کې مړ دی دغه سی حسن رضی الله تعالی عنہ چې هغه په خپل مرگ باندې مړ نو امام حسن چې دی نو دا مشر دی او امام حسین رضی الله تعالی عنہ دا پکې کشر دی دا کشر دی پکې نو عزتمند دا سم مختصر تاریخ چې زموږ ټیم هم ختم دی ان شاء الله را روانه موخه کې بعضی نور معلومات خصوصا د طیبه خور د معلومات ان شاء الله دا بر روان پروگرام کې مونږه ان شاء الله تاریخ په وګورو چې کومو کسانو هغه چې دینو مشوره ورکړي دا بیا هغه وسره تلی دي کنه دي تلی ان شاء الله را روان پروگرام کې وایي جواب جزاک الله ګران اوریدونکو پروگرام ستاسو توران دی یو سوال صرف پاتې کیږي طیبه خور غالبا کنه مولا صاحب او خاندان سے مسر پات اغه او شو جی غالبا خاندان سے بشو طیبه ای کی لک تفصیل زیات جی نواز سے ان شاء الله صباح کے خیر اسم زمن با ما ولا با پروگرام نے جاری دی سپیشل نواز اشتہ ان شاء الله دی کی لک تفصیل زیات ٹائم سر تر سے دی دی ان شاء الله صباح کے خیر بتا سو بیا پہلے ان شاء الله جواب کرے گی کرن اور دن کو من گو تاسو ډیر ډیر سور جی لگے جی من گو تاسو ګور جی حق او باطل من گو تاسو ګور لگے جی نو حق بنا کیږي لگے من گو تاسو اوریدم چې من گو تاسو اوس کوشش دا کوم چې دا پخپل زړه کې دی لزای ورکو څنګه من گو تاسو نور زونه پر پخپل زړه کې زی ورکړې او دنیا یو خبره یا دنیا یو سیز یو کار از موږ نه هریږي او چې دا هم ټول عمر صرف محرم کې دا یاد نه ساتوخه صرف محرم کې زمونږ استاد دا جذبه نه وی هم پورا کال چې زمونږ استاد کوشش دا وی چې دا قرباني دغه یو جذبات هغه یو خپګان هغه باندې سمره زیاتې یار څه چی وی چې دا هغه به زمونږ یاد وی او بلکې یو خبر دا کوم دی مولانا سیم پدی باندې ډیر زیات زور راوړو چې کوم صحابي کوم نبی په کوم مرتبه ول الله پاک ورکړی دی نو بس چې هغه مرتبه کې موږ او تاسو ساتو دی خام صحابي ته د پیغمبري په نظر باندې کتل یا دغه شان دی صحابي ته د عام د انسان په نظر باندې نه دی نه داسې نه دی خام چې هغه ته الله پاک په خپل خپل سټیپ کې خپل خپل درجات ورکړو دی نو چې موږ او تاسو کوشش دا کوو چې په هغه درجاتو کې موږ او تاسو هغه شان دی دغه هغه نظر وګورو دی او هغه شان دی خپل ژوند کې هغه اختیار کو دی موږ هم تاسو دنیا آخرت کامیابی دی صحاب کرامو سره مینه کول دي، پیغمبر سره مینه کول دي، پیغمبر سره مینه کول دي، الله ته الله سره مینه کول دي، الله ته نزدېکت ته زمونږ استاد دي. ښه سټیپ بای سټیپ زموږ ځان او پدې کې زمونږ استادو ته دواړو جانو خیر دي، دنیا آخرت دواړو. قرآن اوریدونکو د مسلمان بشان داوي چې دته به د ټولو صحابو هغه تاریخ یاد وي دي، چې کله تاریخ یاد وي نو دا هغه زمونږ د نمونې لپاره دي چې هغه نقش قدم باندې موږ او تاسو ټول روان شو، ان شاء الله کامیاب به یو دنیا آخرت دوانو جی اس مست بنے وی کرانا اور دن کو انشاءاللہ نمو پروگرام خپای ترسی سے کمی پیشے شی وی تاسو ټول معذرت خو جی خپل مشر حضرت مولانا سید اللہ صاحب تا او خپل نور محمد عباس په خپل دوغان کې یاست استاسو نه استاسو نور محمد عباس اجازه غواړي ک الله ته منظر جون وی سبب ان شاء الله بیا دو بجې استاسو خدمت کې حاضری کو تراغه په الله مان سپارم ته چې خوشاله آباد سه دلوی الله پمان